si to l'ingagnie. Obeliko sala semblante, na pesi yombo te pandanga ho batela. Na eba kate nini na luka kana soto na yombo sala ho chanjeke. Na beta kato lo bipa imi soka na yo sema kwela ye. Mama ho batanga. Come back.